اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غربا و مساکین کی مدد کرے گا تو فرمایا گیا کہ وہ مستحب ہے۔ آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے رزق حلال عطا فرمایا ہے تو اس رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ عزیزان محترم بہت بڑا ثواب اور بے شمار اجر کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالی ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی کہاوت اور ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی مثل ہے کہ جس نے ایک بال اگائی، ایک خوشہ اگایا، اور فرمایا فی کل سنبلت مئت حبہ، اور اس ایک بال نے پھر سو سو دانے اگائے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ کرے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علم والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت مقدسہ کا ترجمہ، اس کے مرادی معنی آپ نے سماعت فرمائے، اس میں کہا گیا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اس دانے کی مثل ہے کہ جس نے ایک بال اگائی، جس نے ایک بال اگائی یعنی ایک خوشہ اگایا۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ وہ دانے نے بال اگائی، تو یہ مسئلہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حقیقت میں اگانے والا، حقیقت میں پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن جو دانے کی طرف نسبت کی گئی یہ نسبت مجازی ہے کہ دانے نے، دانا سبب بنا، اس لیے اس کی جانب نسبت مجازی ہو گئی کہ اس نے خوشہ اگایا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے شفا دی، فلاں دوا نے شفا دی، فلاں اللہ کے نیک بندے نے راہ راست دی، فلاں بزرگوں کے وسیلے سے فلاں چیز ملی، تو یہ ساری نسبتیں یہ مجازی ہیں اور ان کا کہنا جائز ہے، ورنہ یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ فرمایا گیا کہ اس دانے نے بال اگائی، تو دانے میں یہ قدرت نہیں ہے، اگانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، دانے کی طرف مجازی نسبت کی گئی۔ فرمایا گیا کہ ایک بال اگائی اور پھر اس ایک بال میں سو سو دانے اگے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ گویا ایک آدمی اگر ایک روپیہ خرچ کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیکی کا اجر دس نیکیوں کے برابر سے لے کر سات سو گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ سات سو تک ہی موقوف نہیں، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جسے چاہے اور بڑھا دے اور عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی دو صفتیں بیان کر دی گئیں کہ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت دینے والا اور علم والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو صفات لانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا اجر سات سو نیکیوں کے برابر کیسے دے گا، فرمایا کہ وہ تو واسع ہے، وہ تو وسعت دینے والا ہے، اس لیے یہ گمان مت کرو کہ وہ ایک نیکی کا ثواب سات سو نیکیوں کے برابر نہیں دے سکتا، وہ تو اتنا بھی دے سکتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے اور بڑھا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جانتے ہوں کہ یہاں علم کی صفت کیوں لائی گئی؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے لائی گئی کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمام کے تمام اس کے علم میں ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو تمہاری نیتوں کا علم بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، چنانچہ اگر کچھ خرچ کرتے ہو تو اس میں اخلاص پیدا کرو، اگر اخلاص سے خرچ نہیں کیا تو جہاں اس نے یہ فرمایا کہ وہ ایک نیکی کا اجر 700 تک عطا فرمائے گا بلکہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، اگر اس کے علم کے مطابق آپ کی وہ نیکی اخلاص سے خالی ہوئی تو پھر آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم کہ ایک نیکی کا بدل، ایک نیکی کا اجر 700 نیکیوں تک عطا فرماتا ہے۔ مفسرین نے اس کے شان نزول میں بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ ماں سامان کے غزوے میں اور جنگ میں آپ نے اللہ کے راہ میں قربان کیے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 درہم اللہ کے راستے میں دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف تم کیا لے کر کے آئے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کل 8000 درہم تھے، اس میں سے آدھا مال میں، علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، عبد الرحمن ابن عوف نے جو کچھ تیرے راستے میں دیا، جو کچھ گھر میں رکھا، دونوں میں برکتیں عطا فرما۔ تو یہ واقعہ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ لوگوں، اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں کوئی شے قربان کرے، اگر 1 روپیہ قربان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی 10 سے لے کر 700 گنا تک اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنا، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اپنی محبوب ترین شے قربان نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پسندیدہ شے، اپنی محبوب شے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا اور بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان، اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے بہترین ذریعہ آیات مقدسہ پر عمل کرنے کا، احادیث مقدسہ میں جو احکام وارد ہوئے اس پر عمل کرنے کا سب سے بہترین نمونہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گویا عزیزان محترم شخصیتیں ہیں کہ انہوں نے آیات مقدسہ پر، احادیث مقدسہ پر ویسا عمل کیا جیسا کہ حق تھا۔ اب آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو کس طریقے سے دیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک، جب آپ کا دور خلافت تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، ہمارے لیے ایک باندی، ایک خادمہ خرید کر کے بھیجو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک باندی خرید کر کے جب بھیجی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بہت زیادہ پسند آئی، اور آپ ابھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا آپ نے، لیکن اس قدر جب پسند آئی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ شے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نہ دے دو۔ حضرت عمر نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی اور اس باندی کو آزاد فرما دیا، یعنی جو شے اپنے آپ کو پسند تھی فوراً اس آیت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اسے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں آزاد کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 قمیضیں 2 لباس تھے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ کسی سائل نے آواز دی کہ ایک پرانا کرتا، ایک پرانی قمیض اللہ کے راستے میں دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آواز سنی تو آپ فوراً اپنی پرانی قمیض لائیں، اور پرانی قمیض جب دینے لگیں فوراً ہی یہ آیت مقدسہ کی طرف توجہ ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کے راستے میں وہ شے قربان کرو، وہ شے دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دیر کے لیے سوچا کہ سائل تو پرانی قمیض مانگ رہا ہے، لہذا اسی کی بات پوری کر دی جائے. لیکن جب اس آیت مقدسہ کی طرف توجہ ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سائل تو اگرچہ پرانی قمیض مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شے دو. چنانچہ آپ نے پرانی قمیض روک لی اور نئی قمیض عطا فرما دی. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طریقے سے آیت مقدسہ کے ظاہری مضمون پر بھی عمل کرتے تھے اور اس کے مفہوم پر بھی عمل کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں شکر اور چینی کی بوریاں خرید کر اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ شکر صدقہ کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کھانا بنا کر کے کسی کو دے دیں تاکہ وہ تناول کر لے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں، میرے عزیز، بات دراصل یہ ہے کہ جو اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی پسندیدہ شے دو، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ شے شکر ہے، اس لیے میں شکر کی بوری صدقہ کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کس طریقے سے عمل کرتے ہیں. اب آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا، اجر و ثواب حاصل کرنا، یہ سارا معاملہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ تین اشخاص ایسے ہیں، تین افراد ایسے ہیں کہ جن کا ثواب منقطع نہیں ہوتا. وہ تین کون کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مسجد بنا دی، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اگرچہ بنانے والے کا انتقال ہو گیا لیکن اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. اگر مدرسہ بنا دیا، جب تک اس میں دین اسلام کی تعلیم ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس آدمی کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. فرماتے ہیں ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو ثواب جاریہ کا کام کر جائے، اور فرماتے ہیں دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو علم نافع جس نے حاصل کیا ہو، نفع دینے والا علم حاصل کیا ہو، اس نے اپنی زندگی میں اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچایا. اب اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے بعد اس کے علم سے وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن جن لوگوں کو اس نے فائدہ پہنچا دیا، جن لوگوں کو اس نے عالم بنا دیا، اب وہ عالم دین کا علم دے رہے ہیں. وہ پہلے علم دینے والا تو انتقال کر گیا، لیکن قیامت تک جب تک اس کے شاگرد دین کا علم دیتے رہیں گے، اس وقت تک اس کو اپنی قبر میں ثواب ملتا رہے گا. فرماتے ہیں ایک آدمی تو وہ ہے جو صدقہ جاریہ کر کے جائے، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو علم نافع چھوڑ کر کے جائے، اور تیسرا فرمایا کہ ولد صالح چھوڑ کر کے جائے، نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے. تو جب تک نیک اولاد اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی، نیکیاں کرتی رہے گی، اس کا ثواب اپنے والد کو پہنچاتی رہیں گی، اس وقت تک اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا. تو آپ نے دیکھا کہ صدقہ جاریہ آدمی دنیا میں اگر کر جائے اور وہ ایسا صدقہ ہو کہ اس کے بعد بھی جاری رہے، تو عزیزان محترم، وہ آدمی اگرچہ اس کا عمل منقطع ہو گیا، اگرچہ اب وہ خود نیکی نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. آپ نے دو جمعے پہلے تحصیل علم کی جب فضیلت ہم نے بیان کی، اس میں یہ روایت بیان کی تھی کہ جسے امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہونے والا تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے، لیکن میرے بچے کو دین کا علم ضرور سکھانا. امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بچہ اس عمر کو پہنچا، اور جب وہ مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے گیا، ابھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی تلاوت کیا تھا. امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس کے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دو، اس لیے کہ جس کا چھوٹا بچہ، جس کے چھوٹے بچے کے ننے ننے لب ہمیں رحمان اور رحیم پکاریں، ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. تو آپ نے دیکھا کہ صدقہ جاریہ اگرچہ آدمی کے انتقال کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ وہ اس کو قیامت تک اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں صدقے کی فضیلت میں بیان فرمایا گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصدقۃ تقع فی کف الرحمن اولا ثم تقع فی کف الفقیر، کہ صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستِ قدرت میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فقیر کو اگر صدقہ کرتے ہیں، کوئی رقم دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ فقیر کے ہاتھ میں جائے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ صدقے کی عزیزان محترم فضیلت ہے۔ ایک اور موقع پر صحابت سے متعلق فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو سخاوت کا درخت کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی دو شاخیں دنیا میں لٹکتی ہیں، اور کوئی آدمی اگر ان دو شاخوں میں سے کسی ایک شاخ کو پکڑ لے، یعنی سخاوت اختیار کر لے، تو وہ شاخ اسے کھینچ کر کے اور جنت میں لے جائے گی۔ یعنی سخاوت اگر کوئی آدمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو کل قیامت میں وہ درخت کی شاخیں اسے کھینچ کر کے جنت میں لے جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے کی فضیلت اور بخل کرنے کی مذمت میں ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کیا، اور فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا اس کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے بخل کیا اسے نقصان پہنچا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صدقہ کرنا یہ کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقات کو پالتا ہے جس طریقے سے تم بکری کے بچوں کو پالتے ہو اور پال پوس کر بڑا کرتے ہو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقات کو پالتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہا گیا کہ کل قیامت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، جب ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو وہ اپنے نامہ اعمال میں حضور فرماتے ہیں کہ پہاڑ جیسے ثواب اور پہاڑ جیسی نیکیاں، یعنی بہت عظیم و شان نیکیاں جب دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کریں گے کہ الہی، ہم نے تو اتنے بڑے نیک کام نہیں کیے، ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے، فلاں موقع پر جو تو نے ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں جو رقم صدقہ کی تھی، ہم نے اس کی پرورش کی ہے، ہم نے اسے پالا ہے، اور آج اس کی پرورش کرنے کے بعد وہ صدقہ اگرچہ بہت قلیل تھا، لیکن جب اس کی پرورش کی، جب اس کو پروان چڑھایا، تو آج اس کی تعداد تم اس طریقے سے دیکھتے ہو جیسے کہ پہاڑ ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ کتنا عظیم ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مال ہو تو خرچ کرے، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں اب وہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ الکلمت الطیبت صدقتن، کہ اچھا کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے پاس مال ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو خرچ کریں، اور اگر مال نہیں ہے تو اچھا کلمہ زبان سے نکالنا بھی حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جنگل میں کہیں جا رہا تھا، اچانک اسے آسمان کی جانب سے ایک آواز آئی، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے جب گردن اٹھا کر کے دیکھی، بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا، لیکن کیا دیکھا کہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ایک جانب کو روانہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بھی اس بادل کے ٹکڑے کے پیچھے پیچھے ہو لیا، ایک جگہ جا کر وہ ٹکڑا رک گیا، اور رکنے کے بعد اس حصے میں بارش شروع ہو گئی۔ آس پاس کہیں بارش کے آثار نہیں، صرف اسی ٹکڑے کے نیچے بارش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہوا، اور جمع ہونے کے بعد ایک نہر سے جانے لگا۔ وہ آدمی اس پانی جہاں جہاں جانے لگا، وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک جگہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ پانی ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، اور ایک آدمی اس پانی سے اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی آدمی ہے کہ جس کے لیے یہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے آیا اور کسی پر نہیں برسا، صرف اسی آدمی کے باغ کے لیے برسا۔ چنانچہ اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اتنا مہربان کہ کہیں بارش نہیں لیکن تیرے باغ کے لیے بارش ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، میں اپنا رزق حلال کمانے کے لیے اس باغ کو میں سینچتا ہوں، اور میں نے یہ کیا ہے کہ اپنی آمدنی کے تین حصے کر دیے۔ ایک حصہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں، دوسرے حصے سے اپنے اہل و عیال کو پالتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس باغ کے مصارف پر خرچ کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے مال کے تین حصے کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک حصہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کس طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ قربان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ عطا فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، غلہ اور اناج کی کمی ہو جاتی ہے۔ لوگ حضرت صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، غلہ ختم ہو گیا، اناج نہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ کل صبح آ جاؤ، سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری قحط سالی سے نجات مل جائے۔ چنانچہ لوگ چلے گئے، ابھی صبح ہوئی نہیں، رات ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کئی ہزار من کا غلہ لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد جب ڈھیر کر دیا، لوگ خوشی کے مارے گویا دیکھا نہیں جا رہی تھی ان کی خوشی، حضرت عثمان کے پاس آئے اور فوراً عرض کی کہ اے حضرت عثمان، آپ ہمیں یہ کتنے میں بیچیں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم کتنے میں خریدو گے؟ کسی نے کہا کہ ہم ایک ڈھیری، یا کوئی پیمانہ بتایا کہ ہم ایک ڈھیری ایک درہم میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں تو ایک درہم میں نہیں بیچوں گا، بلکہ میں اسے 700 درہم میں بیچوں گا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت عثمان کو کیا ہوا کہ ہم ایک ڈھیری میں لینے کے لیے آئے، ایک درہم میں لینے کے لیے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں 700 درہم میں بیچوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں اتنی سخت نہیں کہ ہم 700 درہم میں اس مختصر سے مال کو خریدیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تو اتنے ہی میں بیچوں گا۔ جب وہ مایوس ہو کر جانے لگے، حضرت عثمان نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ لو، بغیر کسی معاوضے کے لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو آپ 700 درہم کا تقاضا کر رہے تھے اور ابھی آپ فرماتے ہیں کہ مفت لے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے اس کو بیچا جو ایک کے 700 عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دے دیا، اب اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک کے 700 عطا فرمائے گا۔ اور عزیزان نے محترم، فرمایا گیا کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ کس طریقے سے ضائع ہوتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اپنے صدقات کو دکھاوا کر کے، اذیت پہنچا کر اور جتا کر ضائع مت کرو۔ اگر تم نے جتا کر ضائع کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے صدقہ کیا، تو گویا تم نے اپنے صدقات کو ضائع کر دیا۔ اور اگر تم اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرو گے، اگر دکھاوا اور اذیت پہنچا کر نہیں کرو گے، تو رب کریم تمہاری ایسی مدد کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کو بہت پریشان کرتا تھا، ان کے کپڑے بدل دیا کرتا تھا، اچھے کپڑے رکھ کر اور پرانے کپڑے لوٹا دیا کرتا تھا۔ اس کی پریشانی سے اس کی گویا اس تکلیف سے لوگ اتنا پریشان ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں رجوع کیا اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے کہ اس دھوبی سے ہمیں نجات مل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاملے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور ان سے کہا کہ اس آدمی کا کل انتقال ہو جائے گا، کل اس آدمی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ لوگ خوشی خوشی چلے گئے۔ اگلے روز جب آئے کیا دیکھا کہ وہ دھوبی پھر چلا آ رہا ہے۔ اس دھوبی کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ صبح اپنے کام کے لیے جب نکلا گھر سے 3 روٹیاں لے کر کے نکلا تاکہ اپنا دوپہر کا وقت کا کھانا کھا لے۔ وہ یہ لے کر کے نکلا، راستے میں کسی فقیر نے آواز دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دو۔ اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ جب ایک روٹی فقیر کو دی، اس فقیر نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے قلب کو صاف کر دے، تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر وہ بہت خوش ہوا اور خوشی میں اس نے دوسری روٹی بھی اسے دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب دوسری روٹی اس نے دی، اس فقیر نے اور بڑھ کر کے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ آدمی اس دھوبی اس دعا کو سن کر اتنا خوش ہوا کہ کہتے ہیں کہ تیسری روٹی بھی اسے دے دی، اپنے لیے کچھ نہ رکھا، تیسری روٹی بھی اسے دے دی۔ اس آدمی نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تیری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور اس کے بعد جب وہ دھوبی چلا اور آنے کے بعد یہ ماجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا بستہ کھول۔ جب اس نے اپنا بستہ کھولا کیا دیکھا کہ ایک خطرناک سانپ اس میں ہے لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ سے کلام کیا اور فرمایا کہ تجھے تو اس کے مارنے پر مامور کیا گیا تھا، تو نے کیوں اسے ہلاک نہیں کیا؟ وہ سانپ گویا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے تو یہ حکم ہوا تھا کہ اس آدمی کو ہلاک کر دوں، لیکن راستے میں جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طریقے سے اپنا مال صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ جس نے میرے منہ کو اس طریقے سے باندھ دیا کہ مجھے قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی کہ میں اس کو ہلاک کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو یہ کہا کہ یہ سارا کچھ تیرا صدقہ کرنے کی وجہ سے تجھے ملا، اب تو اپنے پرانے معاملات کو چھوڑ دے۔ چنانچہ اس نے توبہ کر لی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صدقہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ریاکاری اس میں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بڑی بڑی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا، آپ نے حضرت فاطمہ کی چادر لی اور بیچنے کی نیت سے بازار گئے، 6 درہم میں وہ چادر فروخت کی، اور چادر فروخت کرنے کے بعد وہ 6 درہم لینے کے بعد آپ غلہ خریدنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک سائل ملا اور اس نے آپ سے سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 کے 6 درہم اس فقیر کو عطا فرما دیے۔ اب ہاتھ خالی ہیں، کیا کریں، غلہ کس طریقے سے حاصل کریں، اناج کس طریقے سے حاصل کریں، یہ سوچ کر ابھی چل ہی رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے ایک اونٹنی انہیں دی اور فرمایا اور کہا کہ علی اس اونٹنی کو خرید لو اور جب تمہارے پاس رقم آئے اس وقت مجھے ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی اور وہ اونٹنی لے کر آگے بڑھا، ایک اور اعرابی ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اونٹنی آپ مجھے 160 درہم میں بیچ دیجئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے 160 درہم میں وہ اونٹنی اسے فروخت کر دی، 60 درہم لے کر جب میں گھر آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ماجرا بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم حضور سے عرض کرتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت علی سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں گویا عطا کیا۔ اور حضرت علی سے جب پہلے پہل حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ علی یہ کیا لائے ہو، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے تجارت کی ہے اور 60 درہم نفع ہوا ہے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور کو واقعہ بیان کرتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ بیچنے والے کون تھے؟ فرماتے ہیں کہ وہ بیچنے والے جبرائیل تھے، وہ خریدنے والے میکائیل تھے، اور جو اونٹنی تھی وہ کل قیامت میں ہماری بیٹی فاطمہ کی سواری ہوگی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ دینا، صدقہ کرنا، کبھی کبھار تو فوراً ہی اس کا صلہ اس طریقے سے مل جاتا ہے، لیکن آج ہم نے صدقات کو چھوڑ دیا۔ آج ہم مال جمع کر لیتے ہیں لیکن صدقے کی طرف نہیں جاتے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا، سب سے پہلا اس کا حق زکات ادا کی جائے، اور زکات ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں قربان کرنا آپ نے سنا کہ کتنا فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن آج ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صدقات کی طرف رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم صدقات تو دور کی بات ہے، عزیزان محترم زکات بھی پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور ہم اور آپ اگر زکات ادا نہ کریں، اور جیسا آج کل ماحول ہے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ترجمانی فرمائی ہے کہ ہم اور آپ صدقات کیوں نہیں کرتے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بندر پکڑنے والے بندر کو کس طریقے سے پکڑتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندر کو پکڑنے والے ایک مٹکا لیتے ہیں جس کا منہ بہت تنگ ہوتا ہے، جیسے سراہی ہوتی ہے، اس طریقے سے مٹکا لیتے ہیں، اور مٹکا لینے کے بعد اس کے اندر بندر کی مرغوب غذا مونگ پھلی ڈال دیتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد جنگل کے اندر اسے رکھ دیتے ہیں، اور خود ایک درخت کی اوٹ میں، ایک درخت کی آڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ دیر انتظار کرتے ہیں۔ بندر صاحب جب تشریف لاتے ہیں، اس مٹکے کو دیکھتے ہیں، اور جھانکنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی غذا موجود ہے، اس مٹکے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ مٹکے میں ہاتھ ڈالتا ہے بندر، تو ہاتھ نہیں جاتا، وہ اپنے ہاتھ کو مختصر کرتا ہے، اس کو دبا کر اور مختصر کر کے زبردستی اس کے اندر ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد مونگ پھلی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ جب مونگ پھلی ہاتھ میں لے لیتا ہے، اب اس کی مٹھی بن جاتی ہے، اور وہ مٹھی بنا کے جب ہاتھ باہر نکالتا ہے، اب اس کا چونکہ راستہ بہت تنگ ہے، وہ اس کی مٹھی باہر نہیں نکلتی۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ مال کی حیرت ایسی ہے، مال لینے کے بعد اس کی تما ایسی ہے کہ اب اسے معلوم ہے کہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے، لیکن وہ بندر مال ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور اس کے قید ہو جاتا ہے، آزاد ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن مال ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، میرے عزیز، آج ہمارا حال بھی بالکل ویسا ہی ہے، اس بندر کی طرح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر زکات ادا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، کل قیامت میں رسوا ہو جائیں گے، اور دنیا میں جو مال ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، لیکن ہم ہیں کہ مال کو ہاتھ سے چھوڑ نہیں رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تباہی ہمارے سامنے ہے، لیکن مال کی حرص، مال کی حوث ایسی ہے کہ مال ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے، اس کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی کہاوت، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ مثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایسی ہے کہ گویا اس نے سات بالے اگائیں، اور فرماتے فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بال میں سات سات دانے ہیں، ہر بال میں سو سو دانے ہیں، گویا ایک آدمی ایک خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سات سو کا اجر عطا فرماتا ہے، اور صرف سات سو ہی نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اسے اور بڑھا دے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ آئندہ جمعے تک پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تو ابو الحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئیں گے، اور آئندہ جمعے کی نماز کی امامت فرمائیں گے۔ آپ کی تقریر انشاءاللہ ٹھیک 12:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ تمام حضرات اس کو نوٹ فرما لیں۔